digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Mondta Bódi Zoltán, a minet nyelvészünk. Jó estét, kívánok! Mellette ül Dragon György, aki a hírsziporkamester. Örömteli jó estét, a bíró ma velünk volt. Na és én arra kérem Csetmen Balást, hogy mondja el gyorsan, hogy mivel köszönt be a Csüti Csatid ma este. Nem ezzel köszöntem be, de a mondat így hangzik, hogy Csettint a Cseti, a Csüti Csatin. Zoli, hogy tetszett? Folytatódik ez a szójátékunk, már hetek óta nagyon figyelemmel követtem, meg lehet hallgatni egyébként a adást az interneten, és mindig az elején van valami furcsaság. Infantilizmus Csetmen módra, de hogy mindenki értse, a Csüti Csati, ami beszélgető csatornánk az interneten, vagyis csütörtöki csatorna, a Cseti pedig Balázs személyesen, az a Csetmen névből rövidült. De azt nem én találtam ki. Nem, bizony, hanem Bakó Pál hallgatónk találta ki ezt a nevet neked, és a Csettint az egyértelmű, úgyhogy Csettint a Cseti, a Csüti Csati, én vagyok a műsor házigazdája, Szilágyi Árpád, és van egy vendégünk, Antoni Györgyi személyében, aki az Infopark Alapítványtól jött ide hozzánk a stúdióba. Szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok! És akkor nem sokára majd beszélünk arról, amivel kapcsolatban ma hirdettetek eredményt egy sajtótájékoztató keretében. Egyetemisták, kutatók és vállalkozók, ők indulhattak az Infopark Alapítvány pályázatán, melyen informatikai, kutatási, fejlesztési elképzelésekkel lehetett ringbe szállni. Milyen eredményt hozhat egy ilyen megmérettetés? Rövidesen erről szólunk, de előtte hírsziporka, egyesek szerint hajtóvadászat, mások szerint a biztonságunk növelése. Gazdagok lehetünk abból, ha rájövünk, kiírta a vírust. PC tip extra kiadással, QS János ötlete nyomán, Csetmen utána nézett az átszabható menünek, és egy régi kifejezés már az infószótárban. Az otthoni hálózatépítés közben bukkantam a LAN, van kifejezés párosra. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Mielőtt Dragon György megkapná a szót a hírsziporkában, egy örömhírt hadd mondjak, mint egy ilyen kisebb fajta hírsziporkát. Múlt héten volt vendégünk Dömölki Bálint, igen, aki ugye az informatika nagy örege Magyarországon, ő már ott volt Kovács Győzővel együtt 1957-ben az első magyar elektronikus számítógép építésénél, és ő október 23-án, most kaptuk csak a hírt, úgyhogy most tudom elmondani, október 23-a alkalmából Neumann János díj az információs társadalomért szakmai díjat kapott Dömölki Bálint. Hát szívből gratulálunk neki. És ez azért is jó, mert szakmai díj, és mindig, szerintem mindig erre a legbüszkébb az ember, hogyha a szakmától kapja a díjat, a másik pedig, hogy rendkívül szerény ember. Így van. És szimpatikus. Ez kiderült a múlt heti műsorból, és ez abból is, hogy nem mondta nekünk el, hogy pontosan ezt a kitüntetést kapta. Egyébként ezt a díjat a hazai komputerizáció megteremtésében és elterjesztésében végzett úttörő munkájáért, a nemzeti informatikai stratégiák kidolgozásában vállalt kiemelkedő szerepéért, az információs társadalom hazai elméleti megalapozásában nyújtott elvitathatatlan érdem elismeréséül kapta tehát egyébként Kovács Kálmán informatikai és hírközlési minisztertől október 23-án. A mi telefonszámunk 328-85-55, Cseti Etivel lehet beszélgetni a chat.gyalogló.hu címen. A Csüti Csatin, a honlapunk a www.modemidők.hu címen érhető el, ott van minden hírszolgáltatásunk, a hangarchívumunk és a hírleveleinkre is ott lehet jelentkezni, meg el lehet olvasni a régi hírleveleket is. Lesz majd játék nem sokára, Dragon György prezentálja ma esti kérdését, én gyorsan mondom, hogy lehet nyerni most is McAfee szoftvert, a szakkiadó könyvét, vagy pedig egy kattintókönyvet, PC-vadat, internetkalózat és Business Online-t. De egyelőre még nem a játékkal kezdjük, hanem magával a hírrel. Biztos, hogy nincs olyan ember a rádió mellett, aki számítógépezik, és még soha nem kapott vírust. Ti itt a stúdióban? Kaptam. Sokszor. Györgyi? Én is. Többször is. Chatman? Hát kaptam, de megfogtam. Jó, szóval azért nem pusztított, itt most az volt a kérdés, hogy jött-e vírus, jött. Hát a vírusok terjednek, mint a valós életben, sőt, még talán jobban is a számítógépes világban, Épp ezért a világ legnagyobb szoftverkészítő cége, a Microsoft bejelentette egy új programot, ez nem számítógépes program, hanem finanszírozott program, tehát egy ilyen projekt, akció, egy ilyen munkatervet, amelynek az a lényege, hogy vírusok, férgek és egyéb káros programok íróinak felkutatását kívánják elősegíteni. Ugyanis eddig mi történt? Akárki Johnica Massachusettsben összebarkácsolt egy vírust, elindította, az végig pusztította a világot, lehet, hogy utólag elkapták, és mondjuk azt mondták, ennyi Johnny, te nagyon furcsa fiú vagy. Johnny, még nem vagy 12 éves, most mit csináljunk veled, vagy mindenféle dolgok történtek, esetleg beállt az FBI soraiba, ugye volt egy ilyen hírünk is, hogy valamelyik híres vírusírókat segített megtalálni, és így elengedték a büntetésének egy részét, viszont ez az új dolog, ez egy teljesen érdekes újdonság, ugyanis 5 millió dolláros ez az alap, és az egésznek az a lényege, hogy aki megtalál és feljelent egy víruskészítőt, az maximum 250 ezer dollár díjat, hát most épp 250 ezer dollár. Ebből az alapból, ugye? Ebből az alapból. Magyarán. Valaki. És kihez kell följelenteni? Hát, Zoli, kiindította a programot. Jó, erről tudjátok, mi jut az eszembe? Na mondjad. Hát, a nagy öreg Orwell. Mi is beszélgettünk Árvival itt délután, ő azt találta ki, hogy milyen jó lenne, hogy én írnék egy vírust, és ő feljelentene, és utána egy rossz le. Legalábbis, hogy én azt mondanám a Microsoftnak, hogy én tudom, hogy a Sobig vírus például kiírta, hát leülném, aztán és megmondanám, hogy Dragon György írta ezt a vírust, és alá is tudnám támasztani megfelelő tényanyaggal. Egyébként innentől kezdve mi történik? Tehát a igaz, Microsoft hogy én lennék az... a feljelentő szemét alak, ő meg a kárt okozó másik szemét alak, hát de legalább jól járnánk, mert osztoznánk. Ez mennyi 60 millió forint körülbelül? Hát, 5 millió forint. Szép, érdemes elgondolkodni. Hát, érdemes vírust írni. Egyébként jó, hogy a Sobig vírust mondod, mert épp a Sobig vírus az egyik, amiért most épp fizetnek. A másik pedig a Lofsan, vagy Blaster. Ez a Blaster, ugye elég sokat beszéltünk, de ez mondjuk egy család, ez a két dolog. Ugyanígy beszámoltak arról is, hogy nem elég, hogy itt most önkéntesen mindenki feljelentett mindenkit, mert ugye ez történne belőle, hogy Johnny-t feljelenti a szomszéd, hogy biztos ő volt, hanem együttműködnek az FBI-jal, a titkos szolgálattal és az Interpol-lal is, hogy könnyedébben akadjanak a hasonló bűncselekmények elkövetőinek nyomába. Én csak azt említem, hogy miért kell ehhez a Microsoft, tehát miért nem a rendőrök találnak ilyet vajon? Tehát ez az, hogy most neki mi a szerepe itt? A PR. Microsoftot mindenki ismeri. Jó, FBI-t is mindenki ismeri, csak hát az FBI, hát hogy is mondjam? Szokásos, hogy az FBI az ilyenekkel foglalkozik. Van ott egy Big Brother, különben úgy hívják, hogy Bill Brother. Bill Brother. Nem, hát ez a baj, hogy az FBI nincs jelen a világban mindenhol elvileg. Tehát ugyanis az amerikai titkosszolgálat is elvileg nincs jelen mindenhol, az Interpol is csak elvileg bizonyos földrajzi területeken van jelen. Viszont a Microsoft a globális szoftver programjainak köszönhetően hát elég sok helyen jelen van. Így szinte a világ hány százalékán fut hány a PC-knek? Balázs, nem tudod, hogy a Windows operációs, ez 98. 97. Az biztos, hogy 90 fölött. 80 körüli értékre emlékszem. Tehát nem, 80 ennél több, fölött attól függ, biztos, hogy milyen szegmensben nézed, de hogyha az összes számítógépet nézzük, akkor bőven 90 fölött. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye rengeteg támadás érte a Microsoftot amiatt, hogy ott vannak a rések az operációs rendszerben, vagy az operációs rendszer részeiben, amelyen keresztül ezek a vírusok ugye hát úgy grasszáltak ki és be, ahogy csak akartak. Épp ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos PR dolog, és csak 5 millió dollárjukba kerül, hát végül is nevetséges. Tehát ez ahhoz képest, amekkora kárt okoznak ezek a vírusok, ez a pénzösszeg, ez nulla. Tehát gondolom így akarják megelőzni a sorozatos pereket, a sorozatos gondokat, bajokat, amit persze nem vesztenének el, csak hát ez kellemetlenséget okozhatna nekik, és hát ők megint a jó fiúk lettek egyszerre, hogy mi vagyunk a jók, mert mi támogatjuk a vírusírtokat, igen. Legalábbis azok szemében, akik úgy gondolják, hogy ez egy jó cselekedet. Hát végül is egy jó cselekedet, hát ne írjanak vírust, hogyha ez igaz, ez hogyha igaz. Lehetséges. De a módszer akkor is vitatható, tehát... Hát én nem akarok személyeskedni ebben a kérdésben, de amióta az emberiség létezik, azóta ez a módszer, ez mindig bevált. Tehát... A módszerolás? Igen. Előfordul. Gondoljunk ebbe csak bele egy történelmileg, hogy ez egy mennyire jó. Hát a legegyszerűbb módszerek a leghatásosabbak, szerintem erre ők is rájöttek. Ennyi volt a dologban a trükk. A kérdés egyszerű lesz, még mielőtt ez a Lofsan, Blaster és Sobig férgek gyilkolázták volna az internetet, volt egy neves vírus, amely egy olyan teniszezőnőről kapta a nevét, aki minden valószínűség szerint vissza fog vonulni a közeljövőben akut sérülései miatt. Hát, illetve rossz nyelvek szerint azért, mert mégsem olyan jó teniszező, mint amennyire csinos. Ki ez a teniszező? Jó, ki nem mondjuk. Ki nem mondjuk. Kedveled a hölgyet, ugye? Hát ezért kedvelném. Tehát inkább elméletileg beszéljünk a dologról. McAfee szoftver, szakkiadó könyve vagy választható a kattintókönyv. A PC World, az internetkalóz és a Business Online aktuális számát lehet nyerni. A telefonszámunk 328 85 55. És ma volt ez a bizonyos bejelentés, vagy sajtótájékoztató, ahol Antoni Györgyi bejelentette, hogy megvan a végeredmény ennek a bizonyos pályázatnak. Ezt tavasszal hirdettétek meg, az Infopark Alapítvány hirdette meg ezt a pályázatot, és az volt a lényege, hogy fiatal kutatók, egyetemisták és kis- és középvállalkozások. És az Infoparkba betelepült kis- és középvállalkozások elsősorban. Tehát az miért fontos, irányom, hogy pont az Infoparkba betelepültek? Mert igazándiból ezt a pénzt, ennek az alapítvány azt az 1 millió márkát a német IVG Immobilien AG-t tette, azzal a célral, hogy azt a területet fejleszte, tehát azokat a kis- és középvállalkozásokat segítse, akik betelepültek az Infoparkba. Persze nem volt kizárók, tehát pályázhattak mások is, de elsősorban erre irányult volna a törekvés, hogy őket rázok föl, vagy őket hívjuk föl. De németeknek egyébként miért fontos, hogy Magyarországon az itteni Infopark az jól működjön? Hát ők az ingatlan fejlesztői tulajdonképpen, tehát nekik is céljuk az, hogy ott legyenek bérlők, a bérlők fizetőképesek legyenek, megerősödjenek, tehát mindenféleképpen ez egy közös cél lenne, hogy az alapítvány pénzét ilyen tevékenységre fordítsa. Tehát Magyarországon olyan pályázatokat támogasson, amik ezt elősegítik. Szóval itt mindenképpen jó, hogyha van egy olyan központ, ahol az informatikával foglalkozó magyar kutatók, meg szellemi központok és cégek is együtt dolgoznak, mert hogyha ők egy helyen vannak, abból valami nagyon jó fog kisülni. Persze, így van, ez az a szinergia, ami egymásra hatásukkal ugye előre viszi a dolgot. Reméljük, hogy ez is egy kicsit hozzásegített. Azért ez elég kevés ahhoz, hogy ez előre menjen, meg ettől még nem lesz inkubátorház azon a területen, mert ahol sokkal több pénzre lenne szükség. Na, erre vagyok éppen kíváncsi, hogy miért kell ehhez egy pályázat? Hát hiszen ahhoz, hogy maga az Infopark, az létezik, egy létező hely, ahol vannak már cégek, és vannak egyetemek is. Miért kell ahhoz egy ilyen fajta lökés? Nem nagyon működnek ők így? Tehát ez kell egyfajta ilyen lendület adás, hogy megmozduljanak ezek az ott levő szellemi központok? Igazándiból úgy gondolom, hogy ez volt az első ilyen jellegű felhívás, az első ilyen jellegű pályázat, ami kizárólag erre a területre irányult volna, mert eddig célzatosan ilyen jellegű támogatásra pályázatot nem írtak ki ezen a területen. Tehát mindenféleképpen előbbre viszi a dolgot. Úgyhogy ottani csapatok jelentkeztek, de itt ugye beszélgettünk adás előtt, hogy még a Győri Széchenyi István Egyetem egy pályázója is indult az indulók között, és 26 kutatócsoport és kisvállalkozás küldte be az 5 témakör összesen 28 pályázatát. Igen. Ezek ugye nem csak találmányok, hanem olyan fajta ötletek is, amelyek mondjuk az egész Infoparknak a működésére is kiterjedhetnek. Így van, ezek nem csak találmányok, bár igazándiból volt egy vita már a kuratórium tagjai között arról, hogy piacközeli stádiumban levő termékeket kellene támogatni, de ezt elvetettük azzal, hogy van olyan K+F tevékenység, amit fel kell vállalni, kutatófejlesztő tevékenység, amit igenis fel kellene vállalni az alapítványnak, hogy olyanokat is finanszírozon, hogy olyanokat is támogasson, amik máshonnan nehezen jutnának pótlólagos pénzeszközökhöz. Ez mindig nagyon érdekes probléma ugye a kutatásokkal kapcsolatban, hogy valamilyen kutatásból rövid távon vagy hosszú távon lesz eredmény, vagy mikor lehet apró pénzre váltani, és ugye ebben a kérdésben ez jelent meg itt, hogy most valójában már azonnal akár jövőre vállalkozásban kamatoztatható ötletek legyenek előtérben, vagy pedig a hosszabb távú. Most a döntés értelmében vannak olyanok is, amelyik piacközeli stádiumban levő ötletek, amik tényleg apró pénzre is válthatóak, könnyen megvalósíthatóak, és vannak olyanok, amik inkább egy kutató bázis létrejöttét segítik elő, illetve hogy olyan kompetencia központ jöjjön létre, amire épülhet ennek a továbbfejlesztése. Ez nyilvánvalóan nem fog apró pénzre válni a közeljövőben. Minden esetre, hogyha mondjuk a pályázók felől közelítjük a dolgot, akkor ha mondjuk én egy műszaki egyetemista vagyok, és egy informatikát tanulok, van egy jó ötletem, akkor én is akár pályázhatnék egy ilyen természetesen típusú... igen, tehát nem volt olyan, hogy csak jogi személy pályázhat, hallgatók is pályázhattak, természetes személyek is, tehát ilyen kizárólag nincsen. Kellenek mondjuk a szakértők, tehát mondjuk olyan segítség, aki egyfajta szakmai hátteret ad ahhoz a pályázathoz, ugye? Hát nyilvánvaló módon ez majd később fog kialakulni, mert ezeknek a pályázatoknak a sorsa sem végződik ezzel, hogy most megkapják a pénzt, eljutnak valameddig, hanem az alapítványt szeretné felvállalni a tovább menedzselését. Még pedig olyan módon, hogy nem csak egy menedzsmentet ad mellé, hanem a szakértőket is, akik a pályázatokat elbírálták, szeretnék felkérni arról, hogy tovább segítsék ezt a munkát. Tehát ezzel a pénzadással nem zárulna le a munka tulajdonképpen, meg a feladat az alapítványnak. Szóval elvileg akkor nincsen kizárva mondjuk egy egyetemista sem, meg mondjuk egy profitorientált cég sem nincsen. Ebből a fajta pályázásból. Sőt, hogyha a pályázatok témáját nézzük, akkor tényleg lehet mondjuk egy egyszerű ötlettel is indulni, hogyha az mondjuk nagyon piacképes, de lehet egy hosszabb távú elképzeléssel, amiből mondjuk tényleg csak hosszú évek után lehet konkrét eredmény. Egy-két példát elmondanál nekünk, hogy milyenekkel a nyertesek között nyerni. Nyilvánvalóan a nyertesek között van olyan pályázat, aki kutatóbázist hozna létre, az e-aláírás egy olyan fontos kérdés, aminek a megvalósítása, illetve a létrehozása hosszabb távú dolog. Itt egy kompetenciaközpont létrehozásáról volt szó. A másik ilyen fontos támogatott terület a fogyatékkal élőknek a problémája. Két pályázó is foglalkozott ezzel a kérdéssel, ezért a házon belül a vakok és gyengénlátókkal, illetve olyan eszközök kifejlesztésével az ELTE-nek az egyik fejleszt kutatója fejlesztett ki egy olyan fejegeret, amivel tulajdonképpen irányítani lehet a számítógépet, illetve be lehet kapcsolni ezeket az embereket később a normális életbe, illetve a közösségi életbe. Ezek nagyon érdekesek. Lehet esetleg az interneten utána nézni ezeknek, vagy titkosak? Nem titkosak. Az eredmények fent vannak az interneten, illetve rövidesen olvashatóak lesznek a rövid kivonatai is ezeknek a pályázatoknak, akik nyertek. Na, de akkor én gyorsan egy vállalkozóként megcsinálom ezeket az ötleteket, és akkor nem lesz az infoparkban belőle termék. Azért igazándiból olyan szintig nincs leírva ez, hogy ez megvalósítható legyen. Tehát ez csak rövid körvonalazat formájában tekinthető meg. Milyen címen lehet megnézni? www.infoparkalapítvány.hu címen. Aminek nagyon örülünk, és főleg annak, hogy elvileg ez lesz jövőre is. Lesz jövőre is, a következő pályázatot február 15-én írjuk itt 2004-ben. Úgyhogy akkor majd visszatérünk rá, és akkor remélhetőleg majd pályázókkal is beszélgethetünk majd itt a műsorban. Biztosan. Köszönöm szépen. Kedves, nem is mondtam neked, hogy most már is van rengeteg időd, nem úgy, mint az elmúlt hetekben, mert akkor csak egy-egy mondatban tudtál beszélni a Media Centerről, de hogyha marad időnk, akkor azzal kapcsolatban nekem mindig lesz kérdésem, nem baj? Oké, térjünk te vissza. De mondjad azt, amit már a múlt héten készült. Hát egy jó ideje, most már kaptunk egy e-mailt a közös levelező listánkra, amely arról szólt, hogy Kues János rájött, hogy ez a bizonyos Desktop Sidebar című programban hogyan lehet beszedni a modemidők.hu weboldalról az ott megjelent híreket. És ez kellőképpen érdekes volt, és a levélíró is fölvetette, hogy esetleg nézzünk már utána, hogy meséljünk erről a műsorban. Úgyhogy tényleg utána néztem, először pár szóban arról, hogy mi ez a Desktop Sidebar. Hogyha valaki ismerkedik már a következő Windows verzióval, amit jelen pillanatban Longhorn-nak hívnak, akkor biztos találkozott már az úgynevezett sidebarral, ami a képernyő szélén helyezkedik el, egy ilyen csík, ami itt a előttem lévő papíron is látszik. És tulajdonképpen... Hallgatók remekül látják. Igen, nem baj, de ti látjátok legalább, tudjátok, miről van szó. És tulajdonképpen ezt arra találja ki a Microsoft, vagy hát most találgatják ki, majd 3 év múlva talán beérik, hogy valamivel kiváltsák a jelenleg tálcaként, taskbarként ismert részét az operációs rendszernek. Az ugye most elég vékony, és csak nagyon kevés fajta információ fér el rajta. Viszont a sidebar ez pedig... Baj. Hát ez szerintem ez jó, hogy nem nincsen túl zsúfolva. De el tudok igazodni rajta. Nem? De viszont a sidebar meg egy információközpont volna, ami folyton kint van a képernyőn hasonló módon, mint a taskbar, és mindent ki tudsz felrakni. Tehát, hogy láthatod, kint van rajta például a Messenger, kint van rajta, hogy éppen milyen teljesítményen megy a gépet. És hogy a képernyőnek hány százalékát foglalja le? Na most vékony csík. Engem ez is idegesít, a mostani, tehát ott alul állandóan ott van az a... Hát igen, megközelítés kérdés. Igen, de azt akartam mondani, hogy a Longhorn-nól azt is tudni kell, hogy mindenképpen úgy fejleszti ki a grafikai felületét, hogy ilyen über módon kihasználja az akkori, majd az akkori grafikus lehetőségeket, tehát az akkori grafikus kártyák teljesítményét, és az egyik nagy terv, hogy olyan monitorokat készítsenek, ami már 16:9-es képarányú lesz, tehát nem fog téged zavarni, hogy ez kín van a szélén, mert akkora területed lesz még mellette, hogy abban nyugodtan tudod azt csinálni. Ez a képarányú, mint a moziban, ugye? Igen, tehát hogy egy ilyen széles vásznú monitorokon lehet majd dolgozni, tehát van most már olyan elképzelés is, hogy talán pár héttel ezelőtt láttuk a prototípust, ami három monitor van együtt összerakva. Tehát egy ilyen teljesen... Mint a Matrixban. Hát igen, hasonlóan. Tudjátok, miután erről megint az eszembe jut valami, hogy én már csak ilyen vagyok, hogy továbbra is abban az irányba megy a szoftveripar, hogy nyomjuk a hardvert fölfelé. Tehát ez nem fog megállni. Abban van a pénz. Ez most egy kicsit, szerintem ez most egy kicsit pont fordítva van, mert itt most a Microsoft próbálja utolérni a hardware lehetőségeit. Ha belegondoltok, jelenleg a Windows XP-ben is, ami a jelenlegi Windows verzió, olyan a felület, hogy az mondjuk a 3.0-as óta nem nagyon változott jelentősen. Tehát megváltozott a színében mondjuk, mert most már több szín meg tudnak jelenteni a grafikus kártyák, de ugyanolyan ablakokat tologatunk, ugyanúgy ikonok vannak benne, és mondjuk már tud átlátszó szöveg lenni az ikonok alatt, és lehet valami minimális animációt csinálni, de a grafikus kártyáknak a teljesítményét abszolút nem használja ki. Na de ez baj, hát szerintem ez azt jelenti, hogy akkor jól kitalálták ezt a felületet, nem? Tehát jól lehet használni, nem kell nagyot változtatni. Én mindenkit megnyugtatok, amikor Windows XP-t telepítek, ez ilyen két havonta bekövetkezik. Az első dolog, amit el szoktam követni, hogy klasszik Windowsra állítok mindent. Ezt én is. Ami csak él és mozog. Már csak ilyen régi Windows-osok vagyunk. És a Windows XP-nek ezeket a színesebb és elvileg szebb dolgait, hát én nem. Ja, akkor ti meg fogtok körülni a Longhorntól, mert a Longhorn... Nem, klasszik Windowsra állítunk mindent. Ha lesz ilyen lehetőség, lesz akkor... mert a nem is lesz senki, aki emlékezne. Háromdimenziós felületet tessék fölkészülni, ami nem úgy háromdimenziós, hogy mondjuk egy háromdimenziós teret látsz benne, hanem úgy, hogy a maga a DirectX fogja vezérelni a képernyőt, és szinte teljes egészében a grafikus processzor fogja kezelni a képernyőt, tehát a processzornak, a számítógép processzorának nem lesz... Tehát nem lesz ezzel terhelve. Ez egy érdekes koncepció. Keveset értenek. Jó, térjünk vissza rá a desktop sidebarra. Tehát, ha el tudjátok képzelni, van a képernyő szélén egy ilyen csík, amiben mindenféle információ megjelentethető. Például a kedvenc weboldalaknak a tartalma. És ez úgy működik, tehát hogy... mondjuk hírcímek. Igen, pontosan. Vagy tehát, amit látok itt, hogy hőmérsékleti adatokat is kiírt valahol. Igen, azok is mind weboldal tartalmak, ugyanis van olyan weboldal, ami például hőmérsékleti adatokat, vagy időjárás adatokat ad meg, vagy tehát, éppen tőzsde adatokat. Igen. Aktuális és gyorsan változhat. És mindig frissít folyamatosan. Igen, ezt te álltad össze, és ennek a hátterében az XML van. Ez a bizonyos mágikus szó, ami mostanában elég gyakran felbukkan. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy valamilyen formátumban fönn van a weboldalon ez az adat, amit te ki szeretnél nyerni, és össze tudod állítgatni saját magadnak. Tehát megnézed a weboldal formátumát, kicsit nehéz ezt egyszerűen elmagyarázni. Megnézed a weboldal formátumát, hogy van benne az adat, és ki tudod belőle venni azt a részt, ami téged igazán érdekel, és amit szeretnél, hogy átültesd a desktop sidebarba. Tehát mondjuk van azon a weboldalon 25 hír, igen, én pontosan tudom, hogy a második 5-re van szükségem. Vagy vegyük a modemidőknek a weboldalát, és te szeretnéd látni ott az új híreknek a címét, és te pontosan tudod, hogyha belenézel a weboldalnak a forrásába, hogy így néz ki a cím, amikor megjelenik a modemidők honlapon, tehát beállítod, hogy te egy ilyen formátumú dologra figyeljen a desktop sidebar, és akkor elmegy, megnézi a modemidőköt, van-e újabb, van, akkor az megjeleníti. Tehát és ebben ez valamennyire az XML alapú, mert az XML tulajdonképpen arra jó, hogy az adatokat egy szabványos módon le lehessen írni, és itt is valahogy arról van szó, hogy a HTML és az XML találkozik ebben a dologban, te egy ilyen nagy HTML dzsungulból ki tudod szedni az adatokat, és meg tudod jeleníteni egy külső programban. Nagyon sok ilyen kezdeményezés van már, sőt van szabványos is, tehát a desktop sidebar nem teljesen szabványos még, de van már olyan, ami szabványos XML formátumokra épül, és sokkal egyszerűbben lehet használni. Na magyarán érthetően elmondva a dolgot, információkat szerzel máshonnan, amelyek folyamatosan képesek frissülni a képernyőd egyik részén, és ezek az információk, ezek mind olyanok, amelyeket te állíthatsz össze, hogy mit szeretnél látni. Tehát ugyanúgy lehet időjárás, lehet tőzsdeindex, lehet modemidők honlap, futballeredmények, sőt, amit látom, itt legalul a média playernek a lejátszója is ott van, tehát el lehet indítani. Sőt, hát itt vannak a gyors indításiknak, tehát ez tényleg abszolút kiváltja a mostani tárcát. Tehát kvázi kapsz egy ilyen ilyen összeállítható hifi tornyot és ilyen tévés információs rendszert, amit te magad állíthatsz össze. Egyébként volt erre kezdeményezés már annak idején, csak még nem egy ilyen bár keretében, hanem a Windowsnak a munkaasztalán jelentek meg ezek a hírek, az valahogy akkor nem terjedt. Hát egyébként ki tudod húzni a tálcát is a jobb vagy a bal szélére a képernyőn, és arra is ki tudsz rakni, tehát meg tudod jelenteni ugyanígy a gyorsindítást, meg tudod jelenteni a média playert, de nem ilyen kényelmesen, és nem tudsz ennyi információt elhelyezni rajta. Meg arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ez nekünk, akik ugye a modem idők oldalt készítjük, nem biztos, hogy jó, mert akkor a legfontosabb híreket látja ott az illető. De csak a címét, viszont és pont azért fog bejönni. Ezért fog eljönni, mert látja, hogy új dolog jelent meg rajta. Azt hagyd tegyem még hozzá, hogy ez most lehet, hogy rettentő bonyolultan hangzott, de nem ingyen ez. Tehát az ember letölti ezt a programot, egyébként www.desktopsidebar.com-ról lehet letölteni, és megnézi ezt a funkciót, ez viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, és könnyű kezelni. Ezt ugye egy cikkben el fogod magyarázni a modem idők honlapon, hogy... Igen, igyekezni fog. Isten vagy, jó, hogy... Szerintem már most is jól mondtál, mert ha én megértettem, akkor szerintem ez nem olyan rossz magyarázat. Köszönöm. Mondd el, hogy tetszik az ötlet? Nekem tetszik az ötlet, igen, akinek kevés ideje van, és ezek maguktól frissülő hírek lennek, és lehetnek, és én ezt magamnak állítom össze, szerintem az ötlet nem olyan rossz. Te rászánál időt, hogy oda összegéphez, és így beállítgatod egyenként, hogy most felül legyen a tőzsdei hírek? Na, ebben azért nem vagyok annyira biztos, de azért bizonyos dolgokat lehet, hogy beállítanék. Tehát ha mondjuk készen van a dolog, akkor már... Akkor na, hogyha megmondanám, hogy mi mindent szeretnék, és valaki ezt beállítaná, az még jobb lenne. Info Szoltán, Bódi Zoltán. Mostanában nagy otthoni hálózatépítésben vagyok, és ilyen egyszerre egymás után ötször telepítem újra az operációs rendszeremet. Ez is meg ilyen dolgok, ugye? Telepítettem. Hallgatóknak mondjuk el, hogy Bódi Zoltán nyelvész és bölcsész. Tehát azért ez nem olyan egyszerű dolog, hogy... Most annyira égetsz itt, nem? De már gyakorlott. Ez nem égés. Hát már ötször telepített a héten, akkor ő azért már gyakorlott. Nem, szóval, de nem azért, mert rosszul... Bölcsész informatikus. De nem azért, mert rosszul csinálom. Na, szóval ez nem egy túl könnyű feladat, hogy a hálózatomat úgy építsem föl, ahogy nekem ez megfelelő, és tényleg stabilis legyen a rendszer. És eközben találkoztam egy olyan kifejezés párossal, amiről csodálkozom, hogy még nem is beszéltem eddig róla. Csak még egy szót mondjál arról, hogy miért kell egy bölcsésznek otthon hálózat? Mert két gép van. És már két gépet már hálózatba kell szervezni? Igen, mert az egyikből bele szeretnék nézni a másikba, csak egy nyomtatón van, és nem kettő, nem mind a két gépen. És van egy feleséged, aki dolgozni szeretne. Ráadásul mind a ketten használjuk a számítógépet párhuzamosan, tehát van erre igényt, és ki is használjuk a dolgot. Internet, stb. Tehát kényelmesebb így az élet. És eközben bukkantam rá a LAN, illetve ennek a párjára a WAN, W-vel. Kifejezés. Természetesen ez is egy angol kifejezés páros. A LAN az a Local Area Network, tehát a helyi hálózat, nagyon jól hangzik egyébként magyarul. Ilyen van nálatok most már. Ilyen van nálunk, tehát a két számítógép az már helyi hálózatban van, és a nagyon logikusabb párosnak a másik fele, hogy a helyi hálózatnál mi a párja, tehát a mi kis belső helyi hálózatunk hova kapcsolódik? Hát a széles hálózatba, a külső hálózatba, tehát a Wide Area Network, tehát a széles hálózat, a külső hálózathoz. Most ezt fizikailag úgy képzeljük el, hogy ha van egy cég, aminek van mondjuk három különböző telephelye, akkor az egy adott telephelyen belül van a LAN, tehát ez a Local Area Network. Igen, tehát ez egy lokális helyi hálózat, viszont a három telephely is össze van egymással. Ugyanazt jelenti. Egymással össze van kötve, és ezek vannak a WAN-ban, tehát ebben a Wide Area Networkben. Igen, meg ahogy bejön a mondjuk az jól internet. Jól van. Van. Igen. Magyarul, hát... LAN van. Ezt nem is várjuk el egyébként, hogy magyarul mondjuk. Délután még az jutott eszem, ami már volt, előfordult nálunk ez a kifejezés, a WLAN. Igen. Ne cseréljük össze a kettőt, mert az más. Az más. Nem, a WLAN az olyan, mint a LAN, csak ugye a V, tehát az a wireless, a vezeték nélkül. Hadd mondjak még egyet, a LAN partit, amikor összegyűlnek fiatalok, és együtt játszanak, hálózatba kötik a számítógépeket 2-től 500-ig, vagy nem tudom, hogy mennyi a felső határ, tehát ne csodálkozunk, ha ezt a kifejezést látjuk. A LAN party az nem egy ilyen digi vagy techno, az bizony számítógép. Tudod, hogy már ezt a kifejezést mi annak idején 96-ban itt elmondtuk a műsorban, vagy 97-ben talán, Kálai Sándor, floridai hallgató mondta el, Amerikában akkor jött be